हवा में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है हवा में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है फिजा में क्या है मौसम है दिल में क्या है तेरा प्यार हवा में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है फिजा में क्या है मौसम है दिल में क्या है तेरा प्यार हवा में क्या है खुशबू मैं चांद तू है मेरी चांदनी मैं राग तू है मेरी रागिनी मैं चांद तू है मेरी चांदनी मैं राग तू है मेरी रागिनी आवाज में तेरी तू मेरा गीत है मैं तेरी प्रियतमा तू मेरा मीत है तेरे हवा में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है फिजा में क्या है मौसम है दिल में क्या है तेरा प्यार हवा में क्या है खुशबू है जो दिल में थी वो लब पे बात है ये अपनी मुरादों की रात है जो दिल में थी वो लब पे बात है ये अपनी मुरादों की रात है खामोश है जहां कहता है ये गगन धरती की सेज पे एक होंगे दो बदन इस बेकरारी में भी मुझको आता है करार हवा में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है फिजा में क्या है मौसम है दिल में क्या है खुशबू है लहर में क्या है सरगम है फिजा में क्या है मौसम है।